Kijk op jonglaan.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De landelijke frequentieveiling voor het 5G-netwerk heeft een stuk minder opgeleverd. KPN, Vodafone Ziggo en Odido hebben bij elkaar 174 miljoen euro neergeteld voor de frequenties. 4 jaar geleden ging het om ruim 1,2 miljard euro. Vandaag werden de zogeheten 3,5 gigahertz-frequenties geveild. Die zijn populair omdat ze nog sneller mobiel internet kunnen verzorgen. In het centrum van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn 9 mensen omgekomen. Een auto reed in op een groep die op een kruispunt stond te wachten bij het stoplicht. Een bestuurder van eind 60 is aangehouden. Het contract van voetballer Quincy Promes is door zijn club Spartak Moskou ontbonden. Promes is in Nederland veroordeeld tot 6 jaar cel voor de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne en zit sinds februari vast in Dubai. Hij wacht op uitlevering aan Nederland. Frankrijk heeft de kwartfinale van het EK-voetbal bereikt. De ploeg van bondscoach Deschamps won in de slotfase van België dankzij een eigen doelpunt van Vertonghen, via wie de bal van richting veranderde. Het werd 1-0. Frankrijk neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Slovenië. Die wedstrijd begint over een half uur. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Het is 1 juli en dat betekent in Politiek Den Haag niet alleen dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht, maar ook dat tal van nieuwe regels ingaan. Zo mag u geen Russische dwerghamster of chinchilla meer kopen en gaan de sigaretten bij de buurtsuper in de ban. Maar ook de omstreden huurwet van Hugo de Jonge is vanaf vandaag, jawel, van kracht. En het minimumloon, dat gaat een klein stukje omhoog. Maar wat betekent het allemaal voor onze economie en hoe verhouden deze regels zich tot de nieuwe politieke wind die vanaf morgen toch echt in Den Haag gaat waaien? Want het nieuwe kabinet, het gaat morgen het bordes op. Dat en vele andere zaken bespreken we met Jasper van Dijk. Ja, nou, dat zeg ik meteen erbij, niet die van de SP, maar de econoom die al 10 jaar actief is op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. Onder andere voor de OESO en het ministerie van Financiën. Dan is onderweg naar deze studio, rechtstreeks vanaf Schiphol, is Maarten de Gruyter. Hij is projectontwikkelaar en vastgoedman. En heeft onder andere ook een podcast genaamd Vastgoed gezocht bij BNR. En dat heeft hij daar samen met Maarten Bouwhuis. En hier in de studio, tot ons grote plezier, Jan Domen, journalist van het Financieel Dagblad. U kunt ook meepraten via X. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Meneer Van Dijk, goedenavond. Avond. Daar zijn we. We hebben u via de straalverbinding. We kunnen u goed zien en horen zelfs hier. We gaan zo natuurlijk allerlei zaken bespreken even. Maar van die hele karrevracht aan wetten. Welke heeft u als maatschappelijk econoom de meeste aandacht voor u? Toch wel de wet betaalbare huur. Ja? Dat gaat toch wel een forse impact hebben. Ik denk niet onmiddellijk, maar dat gaat wel echt betekenen voor de woningmarkt en voor de verdeling van woningen in Nederland. Ja, daar gaan we het helemaal uitgebreid over hebben. Maar als u zegt forse impact, betekent dat in positieve negatieve zin? Nou, dat hangt vanaf wie je bent. Sommige mensen hebben mazzel en die gaan minder huur betalen. En sommige mensen die kunnen veel minder makkelijk een huis vinden. Dus dat hangt vanaf wie je bent. En zullen er per saldo meer of minder huurwoningen op de markt zijn? Ik denk het aantal huurwoningen zal afnemen. Nou, wat dat betekent gaan we direct te horen. Hier in de studio, Jan Domen. Heeft een hele lijst uitgedraaid. En het glimlach begint al op het gezicht. Want dat heeft eigenlijk te maken met alle nieuwe wetten die vandaag ingaan, hè? Ja, daar zitten echt heel vrolijkmakende dingen bij. Ik heb het meest genoten eigenlijk van de maatregelen over de huis- en hobbydieren die je wel en niet mag hebben. We hebben natuurlijk ook ernstige onderwerpen waar we dadelijk over gaan hebben. Dit is misschien ook wel een ernstig onderwerp, maar ook wel met een glimlach. Op zich, voor de meeste mensen verandert er niet zoveel. Hond, kat, cavia, konijn, nou, die mag je allemaal blijven houden. Ook zelfs de waterbuffel en de kameel staan op de toegelaten lijst. Maar er gaan er een aantal vanaf. Een Russische dwerghamster, die noemt die al. Je denkt dan onwillekeurig in Oekraïne, maar daar heeft het dus niks mee te maken. Het is geen sanctie. Nee, het is geen sanctie. De chinchilla. En ook stokstaartjes inderdaad. En toen, er zit iets in die regel nu die is ingevoerd, wordt gezegd van, als je ze al hebt, mag je ze houden totdat ze op een gegeven moment een natuurlijke dood sterven. En toen dacht ik, ja, hoe oud kan een stokstaartje eigenlijk worden? Dus de website van Beekse Bergen voor. En dan blijkt dat ze 10 tot 15 jaar oud kunnen worden. Maar dan is het volgende probleem dat je er niet mee mag fokken. Dus juist, twee kootjes. Ja, ik denk twee kootjes. Ja. De wet betaalbare huren, gaat die het langer volhouden dan een stokstaartje of korter? Wat is uw inschatting economisch? Ja, dat gaat vooral heel erg van het nieuwe kabinet van Mona Keijzer ook afhangen. Even om een voorschot te nemen op het gesprek van dadelijk, is dat natuurlijk in de Senaat de PVV hiervoor heeft gestemd. Ja. Dus het is niet dat het nieuwe kabinet bij hamer besluit of zo zegt van we trekken dit weer in. Dat wordt denk ik inderdaad een interessant verhaal dat we de komende tijd zullen zien. We gaan zo direct uitgebreid met jullie doorpraten. Eerst gaan wij schakelen met Guus Valk, de politiek redacteur van NRC Handelsblad. Guus, goedenavond. Goedenavond. Ja, even, je had 1 juli dat er dus op de dag voordat het nieuwe kabinet op het bordes gaat zoveel nieuwe wetten doorheen komen. Is dat nou een soort eindsprint van het demissionaire kabinet of is dat de normale gang van zaken eigenlijk? Nou, dat zie je vaak op het eind van een kabinetsperiode, dat ze nog even snel proberen om de meeste dingen die nog op de bureaus liggen nog even snel naar de Kamer te sturen. En ik hoorde de laatste tijd ook wel van ambtenaren, maar ook wel van ministers en staatssecretarissen uit Rutte 4, het kabinet dat er nu nog zit, tot morgen. Het is niet bepaald, groep 8 na de musical, weet je wel. Het is echt gewoon keihard werken. Ja, mag je toch wel zeggen dat het een formidale prestatie is, even los van financiën, voor of tegenstander bent van die wet van Hugo de Jonge, maar dat deze nog in het zicht van de finish er maar doorheen gekregen heeft? Ja, dat is best knap. Dat is zeker best knap. En ook wel een ook wel iets waar hij hard nog voor gewerkt heeft in de laatste weken. Dat kun je inderdaad nog wel een prestatie noemen, ja. Zeker. Guus, voordat we met jou naar de dag van morgen kijken, vandaag is het staatsrechtelijk een hele formele en belangrijke dag. Het constitutioneel beraad. Wat houdt dat in eigenlijk? Ja, het is eigenlijk de oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet. Zo moet je het eigenlijk noemen. Dus ze komen bij elkaar en ze maken kennis. En wat ze vervolgens gaan doen is, ze richten zichzelf op. Hè? Het kabinet Schoof richt zichzelf op. En wat ze vervolgens gaan doen is, ze gaan de portefeuilles verdelen. Dus zou je zeggen, dat is al gedaan. Hè? Want één gaat over onderwijs en ander over asiel en noem het maar op. Maar er zijn nog een heleboel grensgevallen. Wie gaat bijvoorbeeld over integratie, om even wat te noemen. Weet je wel, dat soort dingen. Dus er wordt nog best wel veel geruzied en gerommeld zo in deze dag. Want dit is een dag dat je, dat zeg ik ook altijd oud-bewindspersonen, dit is een dag dat je even moet opletten. Want voor je het weet krijg je een portefeuille in de schoot geworpen die je helemaal niet wil. Of wordt er iets heel moois van je afgepakt. Ja. Dus een soort slaperige dag. Je moet echt goed opletten. Ik vond een aardig voorbeeldje van minister Van der Wal. Die we natuurlijk in het vorige kabinet kenden als de stikstofminister. Die had per ongeluk ook de portefeuille. Het heet ongetwijfeld anders, maar met grote dieren. Zo kreeg ze ineens het pakket van de wolf op haar schoot. Ja, en je moet echt uitkijken. Want soms gaat het soms niet alleen omdat het een vervelende portefeuille is. Maar ook omdat het gewoon, dat het bijvoorbeeld om geld gaat. Dus soms heb je wel een inhoudelijke portefeuille, maar gaat een ander over het geld? Nou, dat wil je niet. Dus in het geval van Christiane van der Wal, er is dus een minister voor stikstof, dat is zij, en er is een minister van landbouw, die allebei over hetzelfde onderwerp gaan, alleen zij heeft het geld. En dat maakt nogal wat uit in de verhoudingen. Zeker. Toch ook morgen. We hebben natuurlijk steeds meer, komt de informatie los, dat Dick Schoof, de kandidaat-premier, dat hij enorme trainingen krijgt achter de schermen. Die wordt klaargestoomd in een soort spoedcursus. Hoe word ik premier van het land? En dat als vijfde keus, weten we na alle reconstructies van dit weekend. Morgen is het wel een hele bijzondere dag, ook voor hem, hè? Nou ja, zeker. Dit is de dag dat het eindelijk is gelukt. Hè? Zo zou je het kunnen zeggen. Hè? Het is een beetje een cliché, maar ministers zeggen altijd, oud-ministers, het zijn eigenlijk maar 2 leuke dagen in je vak. En dat is de dag dat je aantreedt en de dag dat je aftreedt. En als alles goed gaat tenminste. Dus dat zijn de dagen dat je even kan ontspannen en beleefd naar de camera kan lachen. En dat iedereen toch ook zal zeggen van, nou, er staat een kabinet. Hè? Dat hebben ze toch maar mooi gedaan. Dus dit is zeker. Dit is voor Dick Schoof natuurlijk een hele belangrijke dag. En daarna begint het pas. Want dan zal hij zich moeten laten zien in de Tweede Kamer. Dan zal het kabinet aan het werk moeten. Dan komt er natuurlijk een debat over de regeringsverklaring. Een soort mission statement van het nieuwe kabinet. En ja, dan zal hij het echt moeten gaan laten zien. Maar morgen is het even inderdaad knikken naar de camera, handjes geven. En toch even ook genieten van het moment waar ze nu staan. Ik hartelijk dank Guus Valk, redacteur van NRC Handelsblad. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ga even naar de heer Van Dijk toe. Even Als we nou, laten we even toch het kabinet erbij pakken. Dan gaan we direct naar die wetgeving even kijken. Wat vindt u nou financieel-economisch een van de spannende, meest uitdagende elementen als u kijkt naar dit nieuwe kabinet wat morgen op het bordes staat? Nou, wat ik zelf een heel interessant vind, is wat ze gaan doen met bestaanszekerheid en met de toeslagen en het hele stelsel. Daar hebben ze op hoofdlijnen wel het over gezegd in een akkoord. Maar volgens mij moet het kabinet dan nog flink gaan uitwerken hoe ze dat nou willen invullen. Ze hebben het gehad over misschien een extra belastingschijf. Aan de ene kant willen ze de toeslagen op termijn afschaffen. Aan de andere kant gaan de bedragen van de toeslagen nu omhoog. Dus dat wordt nog een forse puzzel voor ze, wat gewoon veel gaat betekenen. Ja, eigenlijk is het probleem een beetje naar voren geschoven, hè? Hoe doe je naar voren? Nou, of naar achter misschien moet ik wel eigenlijk, sorry, pardon, andersom. Als in, dat moet nog helemaal besproken gaan worden. Hoe dan? Ja, nou ja, dat is misschien ook wel jammer. Want er liggen nu stapels aan ambtelijke rapporten en onderzoeken. Waaronder eentje van onze denktank over hoe je hiermee aan kan gaan. En dan is het echt jammer als dit inderdaad vooral in de overleggen terechtkomt en dat die niet ook een keer spijkers in de kop geslagen worden. Dat is toch ook wel interessant, hè? Zeker ook als je kijkt, we hebben jou eerder over dit onderwerp ook hier in de uitzending mogen verwelkomen. Ook als je kijkt naar die arbeidsmarkt, het lijkt toch onderwerpen zijn waar in de hoofdlijnen toch echt duidelijke contouren zijn, waar de meerderheid liggen. Dus dat zijn onderwerpen waarvan je dan eigenlijk denkt, waarom zijn die niet uitonderhandeld of besluiten overgenomen, waardoor we nu direct aan de slag kunnen? Ja, dat vind ik heel ingewikkeld. En ik denk dat dat te maken heeft met dat er soms wel consensus is over dat het anders moet, maar niet hoe het dan anders moet. Dus dat wordt echt nog een puzzel voor de nieuwe winstlieden om daar dan uit te komen. Maar dat lijkt me nou tijdens een formatie een uitgelezen situatie om het daar eens over te gaan hebben. Ja. Nu moeten die ministeries eigenlijk problemen gaan uitonderhandelen die niet besproken of dan wel niet uitonderhandeld zijn in de formatie. Nou, dat ben ik aan de ene kant met je eens. Maar aan de andere kant is het ook zo dat plannen die helemaal uitonderhandeld worden, dat zijn niet altijd goede plannen. En dat zijn plannen die vaak wel een steen gebeiteld zijn. Dus daar wat ruimte laten om onder goed advies nog eens even rustig over na te denken en dan een stap verder te komen, daar is ook iets voor te zeggen. Dus het heeft wel twee kanten. Goed, toch is dat lastig. Hè? En je ziet dat ook bij het onderwerp migratie. Dit kabinet heeft in het hoofdlijnakkoord wordt gezegd het strengste toelatingsregime voor asiel. En het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit. En vervolgens wordt eigenlijk alleen aangekondigd dat er een afwegingskader gaat komen over wat je aan arbeidsmigratie wel en niet toestaat. Terwijl we allemaal, als we naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kijken, zien dat als je het hebt over migratie, dat dan echt het ongeveer driekwart van de mensen, dat zijn arbeidsmigranten. En daar is dus geen begin van overeenstemming over. En dat zal allemaal nog uitgewerkt moeten worden. En meneer Dolmen, ook credits uw kant op, want u heeft hier meerdere spreadsheets over volgeschreven in het FD. Zeker. Want als je zegt, we willen minder migratie, en dat lijken veel mensen te willen in Nederland, dan is arbeidsmigratie het onderwerp waar je letterlijk niet omheen kan als je het substantieel wil aanpakken. Zeker, en je hebt natuurlijk een groot probleem, omdat arbeidsmigratie, het gaat veelal om arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Nou, die mensen die kunnen we niet tegenhouden op grond van de Europese regels. En dat betekent dat je je toevlucht zal moeten nemen tot wat biljarters via de band spelen noemen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar het minimumloon. Op het moment dat je dus laagwaardige arbeidsmigratie wil ontmoedigen, kun je het minimumloon verhogen. Dus even plat te zeggen, wat er dan gebeurd is, dan is het voor sommige bedrijven die veel laagwaardige werkgelegenheid hebben, denk bijvoorbeeld aan de kassen, denk aan de distributiecentra, denk aan de slachterijen, dan wordt het te duur. Dat betekent dat die bedrijven zich dan gaan heroriënteren op andere plekken. Dan gaan ze misschien naar Roemenië of naar Polen. Nou, op zich, dat is dus een mogelijkheid. Dat is een knop waar je aan zou kunnen draaien. Maar je voelt op je klomp aan, dat ligt heel gevoelig. De BBB, die voor de landbouwsector toch ook opkomt, of vooral opkomt, die wil natuurlijk niet dat komkommerplukkers onbetaalbaar worden. Ja. Ook in de VVD zit toch een daar zitten ook ondernemers die dat met leden ogen aanzien. Dus het zal in de praktijk nog heel lastig worden om dit soort beleid echt in te vullen. Kijk, als het gaat om arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie, daar heb je meer zeggenschap over als Nederlandse overheid. Ook daar is het, kijk naar de enorme krapte op de arbeidsmarkt, verdraaid, ingewikkeld. We hebben, daar zijn we het over eens, we zullen in ieder geval voldoende verpleegkundigen nodig hebben om onze ouderen te verzorgen. Daarvan krijgen we er steeds meer. Door de vergrijzing. Die verwachting die wordt gewekt van de grens dichtgooien, dat zal in de praktijk, daar zullen heel veel haken en ogen aan zitten. Meneer Van Dijk, zelfde vraag even. Bent u ook zo'n groot voorstander van het verhogen van het minimumloon? Om verschillende redenen ben ik wel voorstander van het verhogen van het minimumloon. Er is recent een rapport uitgekomen van de Commissie Sociaal Minimum. Die laat zien dat eigenlijk het minimumloon op dit moment gewoon niet toereikend is voor mensen. En je ziet ook dat mensen die minimumloon verdienen een scala aan toeslagen moeten krijgen om rond te komen. En dat zou je volgens mij niet moeten willen. Dus ik denk dat er zeker ruimte is om het minimumloon te verhogen. En dan is de vraag wel, van, zoals we nu hebben geregeld, moet dan ook bijvoorbeeld de AOW mee omhoog? Want dat maakt het allemaal heel duur. En ik denk dat je dat niet zomaar moet doen. Maar mensen in een kwetsbare positie helpen, dat ze gewoon kunnen verdienen en dat ze daarvan kunnen leven. Dat lijkt mij de moeite waard. Dat moeten we even meteen benoemen. Dat is een hele hete aardappel in Den Haag. Als je dat losknipt, dus het minimumloon omhoog doet, maar de AOW niet gelijkmatig laat meestijgen, dan worden er heel veel mensen heel boos. Ja. Maar u zegt eigenlijk dat het onomkomelijk is. Ja, ik denk, net is er nog weer een stuk uitgekomen van mijn AD, een opiniestuk over dat je die dingen niet los kan zien. Maar ik denk dat inderdaad dat wel nodig is om daarnaar te kijken. Want nu is het zo dat het minimumloon stijgt gewoon mee met de cao-lonen. En als je dan daar een keer wat extra bij wil doen, dan moet direct ook de AOW bijvoorbeeld meestijgen. Ja. Je zou best kunnen zeggen, we koppelen de AOW ook gewoon aan die cao-lonen, maar niet rechtstreeks aan een extraatje als ik het minimumloon omhoog doet. En dat zorgt ervoor dat je veel makkelijker aan het minimumloon kan sturen en wat extra geld aan mensen kan geven, zonder dat het heel duur is voor de overheid. Goed. Wij gaan zo direct na het nieuws en de reclame gaan wij het na 9 uur met onder andere Maarten de Gruyter, die onderweg is naar deze studio. Hij is projectontwikkelaar en vastgoedman, podcastpresentator bij BNR. Dan gaan we het hebben over die huurwet, het slotakkoord van Hugo de Jonge, mogen we wel zeggen, op zijn allerlaatste dag. Maar we willen eerst nog even die enorme lijst, want er zijn dus vandaag op deze 1 juli een enorm aantal wetten ingegaan. Ik zeg het toch maar even bij, dat is in die zin bijzonder dat het allemaal zo precies op de dag voor de bordesscène valt. Maar eigenlijk zijn die invoerdata van die wetten vaak 1 januari of 1 juli. Meneer Dome, ik kijk uw kant weer op, want u heeft er van bijna satanisch genoegen bijna in gehad vandaag om dat langere lijstjes door te lopen. Welke pareltjes heeft u nog meer ontdekt vandaag? Het is natuurlijk vandaag Kitty Kotti. En een van de regelingen die vandaag ingaan is dat naamswijziging voor de nazaten van tot slaafgemaakt, zoals het heet, die kunnen kosteloos hun naam veranderen. Je ziet dat een deel van die mensen heeft een naam die ons leent is aan een plantage of aan een slavenhouder. En normaal gesproken, als je je naam wil veranderen, om wat voor reden dan ook, dan hangt daar een stevig prijskaartje aan van €835. Er is psychologisch onderzoek voor nodig. Nou, dat is een De Nederlandse bureaucratie heeft daar een zeer conservatieve regeling voor ontwikkeld om te voorkomen dat mensen... €800 lijkt me ruim in de administratiekosten. Dus dat is ook een beetje een afschrikwekkend bedrag van liever niet. Ja, Nederland heeft eigenlijk een vrij conservatief naamrecht. Ondanks overigens wat versoepelingen gekomen. Je kan je kind 2 achternamen meegeven. Nou, als je die situatie vergelijkt met de Verenigde Staten, waar je bij wijze van spreken een brief stuurt naar de rechter en zegt ik wil mijn achternaam aanpassen en dan betaal je een kleine vergoeding, dan kan dat. Nou, het is dus op zich heel goed en het is inlevend dat je die mogelijkheid nu creëert. Dat kan vanaf 1 juli, vanaf vandaag dus. Dat vond ik een heel aardige. Ja, het andere waar je toch niet omheen kan, ook omdat het toch ook al economische effecten gaat hebben, is natuurlijk dat verbod om tabaksproducten te verkopen, sigaretten in de supermarkt en in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden. Je ziet dat de overheid een wat moeizame relatie eigenlijk heeft met dat hele complex van die regelgeving. Aan de ene kant brengt die tabaksaccijns heel veel geld in het laadje. En ook dat wordt uitgegeven aan allerlei goede doelen. Ik bedoel, dat gaat naar uitkeringen, dat gaat naar ambtenaren. En tegelijkertijd is daar die enorme drang om maatregelen te nemen voor de volksgezondheid. Nou, dit is wel een belangrijke stap. Waar je kan straks alleen nog in tabakspeciaalzaken terecht voor sigaretten. En tot 2030 in tankstations. Dus dat is alweer dan een uitzondering. Dus daar kun je nog even binnenlopen. En er zijn nog een aantal andere uitzonderingen. Dat vond ik dan wel aardig om te lezen. De supermarkten in gevangenissen. Als je daarover nadenkt, ja, je kan als gevangene niet even de deur uitgaan naar de tabakspeciaalzaak, veronderstel ik. Maar een enkel band omdoen. Supermarkten en zorginstellingen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ook een psychiatrische klinieken. Ja. Dus daar mag je ook nog verkopen. Ik begrijp best zeker naar kinderen toe, maar ik moet niet hypocriet zijn. Ik ben dus zelfs zo'n vervelende verstokte roker. Ja, dat hoorde ik. Ja. Nee, dat hoorde je helemaal niet. Dat is hartstikke nieuw voor je. Bij de voorbereiding uitvoerig ter sprake gekomen. Maar voor mij als verstokte roker is die extra 100 meter naar de tabakspeciaalzaak is wel te doen, zou ik zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat voor nieuwe potentiële rokers afschrikwekkend werkt. Of in ieder geval minder verleidend, misschien moet ik het zo zeggen. Ja, het is allemaal de bedoeling om mensen om meer drempels op te werken. En je kan natuurlijk, kijk, wat ik mijzelf afvraag, van je ziet dat rookverboden ook toenemen. Ik denk, als je het nu serieus meent, zou ik zeggen, voer dan een rookverbod in de complete publieke ruimte. Dus ook op straat, in dat je het met andere woorden wel in je privé, in je huis en in je tuin, dat je daar mag roken, maar niet meer op straat. Dat is misschien lastig te handhaven, maar als je het echt meent, kun je daar wel stappen zetten. Wat overigens wel zo is dus dat het aantal verkooppunten daalt door deze ingreep, las ik van van 10.000 naar ruim 4.000. Dus het zal in de praktijk toch voor een deel van de mensen wel lastiger worden. Maar er zit een angel aan, een economische angel. En dat is, ING heeft onderzocht wat dit kost aan supermarkten. Want voor supermarkten is dit een belangrijk deel van de omzet. Op jaarbasis gaat het om een derving van ruim 3 miljard. Nou, dan kun je zeggen, daar kunnen ze andere dingen verzinnen. Dat zijn grote ketens. Maar als je dan inzoomt eigenlijk op supermarkten in landelijke gebieden, kleine supermarkten die nog bestaan, die dus ook van die tabaksinkomsten afhankelijk zijn, dan kan dat dus ook weer, maar dat weten we niet, dat zullen we moeten afwachten, het voorzieningenniveau op het platteland gaan raken. Dus zo zitten er toch een aantal haken en ogen aan deze, deze maatregel. Oké. Meneer Van Dijk, u nog even dezelfde vraag. Heeft u nog iets, een andere wet in het oog doen springen van u zegt opmerkelijk? Nou, ik moet zeggen, dit is een hele uitputtende lijst. Er zijn er nog meer, maar ik heb zo geen aanvullingen, nee. Okay. Ik zit even, want wij gaan ons langzaam voorbereiden even op dat gesprek over die wet betaalbare huur. Het slotakkoord van Hugo de Jonge even. Het is in die zin bijzonder dat het demissionaire minister zo'n spraakmakende wet, waar ongeveer de hele vastgoedsector, de commerciële sector zeg ik even nadrukkelijk erbij, allemaal zegt, doe het niet, dit gaat verkeerd uitpakken. En toch is het gebeurd. En de belangrijkste reden is eigenlijk dat de PVV heeft voorgestemd. Meneer Doon, mag ik even u beginnen? De hele sector is bijna tegen. Is dat allemaal alleen eigen belang of hebben ze ook echt wel een punt? Nou, het is niet alleen de sector die tegen is. Als je iemand neemt als Peter Boelhouwer, expert op het terrein van hoogleraar. Heeft ook spreekt niet echt een lovende woorden over deze wet. Dus hij ziet wel die risico's. En het grote gevaar is dat de verhuurders besluiten die huizen niet meer te verhuren, maar ze te verkopen. Waardoor dus het aantal beschikbare woningen gaat afnemen. Dat is één van de risico's. Maar ik denk, je moet vaststellen, het is een knappe prestatie van Hugo de Jonge, dat het hem gelukt is om dit nog op de valreep van de valreep eigenlijk, ja, door de Senaat te krijgen. Maar meneer Van Dijk, we zien natuurlijk nu al dat mensen zeggen, ja, ik hou ermee op met verhuren. Het is te weinig aantrekkelijk voor mij. Maar wat gaan dan de meeste mensen met dat huis doen, wat ze dus dan uit de verhuur halen? Het is toch niet weg, zo'n huis? Nee, het is zeker niet weg, zo'n huis. En mijn collega Jasper Van Dijk, ja, mijn naamgenoot voor de extra verwarring, en Matthijs Korenvaar, die hebben hier ook onderzoek naar gedaan voor ons denktank, het Instituut voor Publieke Economie. Ja. En wat zij laten zien is dat als zo'n verhuurder dan het huis verkoopt, over het algemeen gaat iemand anders koopt dat huis als een particulier het verkoopt. En degene die het dan koopt gaat er vaak zelf in wonen. Dus in die zin verdwijnt het huis natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat degene die dat huis kan kopen over het algemeen een stuk rijker is of een hoger inkomen heeft dan de huurder die eruit gegaan is. Maar als iemand er zelf in gewoond, dan ga ik er toch vanuit dat hij dan ergens ook weer een woning vrijmaakt, omdat hij dan ergens weg verhuist. Zeker. Dus uiteindelijk, het aantal huizen neemt niet toe of af, maar wel het aantal mensen dat in huizen wonen verandert. Want op het moment dat je dus de huur reguleert en zorgt dat wonen goedkoper is, dan zullen mensen met minder mensen tegelijk in een huis gaan wonen. Je ziet ook dat mensen in huis kopen met minder mensen erin wonen dan mensen in huis huren. En dus heb je meer mensen die er naast het net vissen. Kijk aan. Het is dus aangeschoven. Het kan zijn dat u het al een beetje opmerkte, want er werd wat geluid gemaakt. Projectontwikkelaar en vastgoedman Maarten de Gruyt. Meneer de Gruyt, goedenavond. Ja, goedenavond, Martijn. Goedenavond. Ja, we waren net eigenlijk al een beetje begonnen met het onderwerp waar we u voor uitgenodigd hebben. We zaten eigenlijk een beetje met het punt dat velen van u en anderen die eigenlijk zeggen, ja, dit is heel slecht wat Hugo de Jonge hier er doorheen gekregen heeft. Want de mensen die nu nog die huizen in de verhuur doen, die zullen daarmee ophouden, wat onaantrekkelijk. Ja, het is met name een wet tegen de verhuurder. Het is niet zozeer een wet voor de huurder of zeker al niet voor de woningzoekende. Het is met name tegen de verhuurder. En ja, wat eigenlijk, Hugo de Jonge heeft natuurlijk gedacht toen hij startte van, ja, de echte oplossing voor het woningtekort zit hem in meer bouwen. Nou, dat heeft hij heel goed gezien. Maar hij dacht, ja, wat we, de taart die we nu hebben, die moeten we eerlijker verdelen. Ook dat vind ik op zich lovenswaardig. Maar de manier waarop hij dat heeft gedaan, dat rijdt juist dat tweede doel, meer woningen bouwen, volledig in de wielen. Ja. U zegt tegen de verhuurder, we zouden bijna vergeten dat er ook een puntensysteem is. Ja. En met dat nieuwe puntensysteem er heel veel mensen minder huur gaan betalen. Dus dat klinkt maar echt één op voor de huurder. Dat is natuurlijk heel erg de vraag. Kijk, je hebt een gedeelte gaat van de middensegment in de sociale sector. Die gaan gewoon meteen dadelijk minder betalen. Maar je hebt ook een gedeelte die komen vanuit de vrije sector gaan die naar de middenhuur. Nou, dat contract blijft bestaan. Dus je moet wel eerst je contract opzeggen. Ja. Nou ja, dan stel dat jij met een klein kindje, met een babytje ergens woont, dan moet je wel lef hebben om je contract op te zeggen. Want jouw verhuurder kan twee dingen doen. Die gaat aan een ander verhuren. Nou, dan kan hij bijvoorbeeld, zou die kunnen kiezen. Nou, ik kies toch maar voor die expert. Want ik weet dat die er maar 2-3 jaar in zit. En dan is er weer een nieuwe situatie. Of, en dat doen de meesten, ja, die gaan verkopen. Ja. En wat blijkt nou? Ten eerste heeft Hugo de Jonge gewaarschuwd. Nee, dat valt allemaal mee. Er komt geen uitpontgolf. Die is er gewoon wel. Dat is het eerste. En vervolgens merk je gewoon dat eigenlijk die groep mensen die hij wil helpen, die kunnen eigenlijk niet doorgaans die koopprijs betalen van diezelfde woning die ze wel kunnen huren, maar die nu in de koopmarkt komt. Juist. Ja. Meneer Domen, u zat nadrukkelijk mee te schrijven. Is er een spel tussen te krijgen wat meneer De Gruyter hier zegt? Nou, het is wel een probleem. Ik begrijp ook in de Senaat, het is een belangrijk onderdeel. Schreef, wanneer ga je nu evalueren? Wanneer ga je nu... Er moet een evaluatie komen. Wat is nu een goed moment, eigenlijk een vervolgvraag, om de balans op te maken? Als er een verkoopgolf in het najaar is, of moet je een jaar wachten, moet je 2 jaar wachten? Wat is een redelijk moment om de balans op te maken van het effect van deze wet? Ja, wat ik zou nog een stapje terug willen zetten. Wat ik eigenlijk vrij bizar vind. En ik heb minder kijk op de politiek dan jullie. Maar is dat zo door de jaren heen? Nee. Maar als je gaat kijken. Laat ik zeggen, dossierkennis is misschien beter bij jullie. Als je gaat kijken, hoe vaak zijn er wetten aangenomen die zo massaal door onafhankelijke partijen, ja, negatief over is geschreven, of gewaarschuwd is, dat moet je niet doen, tot en met de Raad van State. En ik vind het echt bizar. Maar meneer Gruyter, ga ik weer even onderbreken, want ik stel een interessante vraag, maar ik ga hem eigenlijk bij u terugleggen. Want u bent, daar maakte ik net die opmerking over die pose. Kijk, u bent eigenlijk al heel lang CDA ook betrokken. U kent uw politieke kanalen heel goed. U weet precies, u spreekt mensen op ministerniveau, topambtenaren. Dus, en u heeft een podcast, dus u zit er goed aardig in. Wat denkt u zelf dat de antwoord op uw vraag is? Hoe kan het? Puur populisme. Populisme. Door een demissionair minister die met een nieuwe Kamer, die populistisch is dan de vorige, deze wet er doorheen krijgt. Het is natuurlijk, ik vind dat je als CDA-minister moet je al echt je oren krabben als er een wet wordt aangenomen die je hebt voorgesteld, waarbij de linkse partijen letterlijk aan het dansen waren. Niet figuurlijk aan het dansen waren. Ja, ik vind dat überhaupt wel bizar. Maar dat is een beetje mijn eigen belevingswereld. Maar wat ik wel bijzonder vind, is dat als er zoveel kritiek op is van onafhankelijke instituten, dat gewoon terzijde wordt gelegd. En volgens mij zit dat hem gewoon in. Het is gewoon gratis bier voor iedereen. Nou, met deze warme boodschap. En of dat klopt en hoe dat in elkaar zit, gaan we direct na het nieuws en de reclame doorpraten. Doen we met Jasper van Dijk. Hij is econoom, dus niet die van de SP, maar die van ons hier in de studio. Projectontwikkelaar vastgoed Maarten de Gruyter hoorde u net. En Jean Domen, journalist van het FD. Tot zometeen. Oranje op het EK voetbal. En dan moet daar een schot komen voor voorzet en een eigen goal. De groepsfase is overleefd. Strijk op voorsprong. Hoe kan dit nu toch weer? Was iets moois in Berlijn. En dan nu, 3-2, Roemenië. Daar is Memphis. Eindelijk Memphis. Morgenavond om 6:00 live vanuit München. Nederland leek het antwoord te hebben gevonden, maar niets is minder waar. Morgenavond om 6:00 in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Roemenië en Nederland. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halievert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit.

Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Het was een politieke prestatie van formaat. Vorige week wist demissionair woonminister Hugo de Jonge op de valrep zijn ontstreden huurwet door de Eerste Kamer te loodsen. En dat heeft grote gevolgen voor zijn opvolger Mona Keijzer. Dat en vele andere onderwerpen bespreken wij met econoom. En hij is ook onderzoeksleider bij het Instituut voor Publieke Economie, Jasper van Dijk. Ik zeg er maar voor de ledigheid bij, dat is niet die van de SP. En hier in de studio hebben we ook Jean Dome, journalist bij het FD. En dan ook nog Maarten de Gruyter, projectontwikkelaar en mede-eigenaar van Boelens de Gruyter. En daarnaast ook nog podcastmaker bij BNR. En voordat wij daarover door gaan praten, gaan wij schakelen. En dat doen we met Frankfurt, Portugal, Slovenië, oftewel Krijn Schuitermaker. Ja, nog 3 wedstrijden te gaan in de achtste finales. En Portugal-Slovenië is er één van. Is net begonnen. Het staat nog 0-0. En de Portugezen, ja, die verloren natuurlijk tegen Georgië. In de laatste groepsfase wedstrijd. Die spelen weer met dezelfde elf. En dus met Cristiano Ronaldo als de wedstrijd tegen Turkije die ze daarvoor hebben gewonnen. De Slovenen, verrassend, staan voor het eerst in de knock-outfase van een Europees kampioenschappenteam van Matjas Kek. Zij verloren al 9 duels op rij niet. Dus ook in de aanloop naar dit Europees kampioenschap is er al lang niet verloren. Heel 2024 nog niet. Zij zijn de underdog. En momenteel staan ze op de 57ste plaats van de FIFA-ranking. De Portugezen de favoriet. Maar die moeten eerst nog maar eens zien te scoren. Want dat is ook Cristiano Ronaldo nog niet gelukt. 0-0 staat het in Frankfurt. Dankjewel, Krijn vanuit Frankfurt. En als daar natuurlijk gescoord wordt, dan hoort u het hier meteen. En we hebben het hier over die omstreden huurwet. Het zou beter zijn voor de huurder. Vele huurders gaan lagere huur betalen. Maar volgens vele mensen in de sector, maar ook in de wetenschap, is het catastrofaal en zullen er juist het slecht zijn voor de woningmarkt en zullen juist veel huurders bedrogen uitkomen. Wat het ook is, het gaat in ieder geval grote consequenties hebben voor de nieuwe woonminister Mona Keijzer. En de vraag is, hoe nu verder? Zoals gezegd, Jasper van Dijk, Jean Dome en Maarten de Gruyter hier in de studio. Het belangrijke is even dat de reden dat het er doorheen gekomen is, is de PVV. Want die hebben uiteindelijk dus voor de wet gestemd. En daarmee was het pleit beslecht. En we luisteren even naar Tweede Kamerlid? In ieder geval Barry Matlener. Ik zit even te kijken. Ja, Tweede Kamerlid, pardon. Tweede Kamerlid Barry Matlener geeft een korte, maar stevige verklaring waarom ze voor gestemd hebben. We zien gewoon te veel, te ver oplopende huren. En dat is gewoon slecht voor de koopkracht van heel veel mensen. En dat moeten we niet willen. Ja, zo simpel kan het leven soms zijn. En dan Mona Keijzer. Die heeft in haar hoedanigheid als Kamerlid voor de BBB eigenlijk tegen die wet gestemd. Op papier heeft de heer De Hoop gelijk, voorzitter. Op papier leidt het tot woningen met een lagere huur. In de werkelijkheid van de wereld gaat het leiden tot verkoop van betaalbare woningen en terugtrekkende investeerders. Ja, en dezezelfde Mona Keijzer die moet dus nu enthousiast de wet gaan uitvoeren door haar voorganger Hugo de Jonge, waarvan we eigenlijk ook weten dat de persoonlijke verhoudingen, nou laten we zeggen, suboptimaal zijn. Dus dat maakt het nog een keer buitengewoon pittig. Meneer Dome, even, waar we natuurlijk een belangrijk punt hebben, wat we nog helemaal niet besproken hebben, is er moeten zo ontzettend veel huizen gebouwd worden. We hebben dat getal van die 1 miljoen, horen we altijd, een miljoen huizen. We wisten eigenlijk al halverwege deze vorige kabinetsperiode, moet ik nu zeggen, dat dat niet ging lukken. Maar de nieuwbouw is cruciaal. Wat betekent dit voor de nieuwbouw en wat is daarover opgeschreven? Nou ja, we hebben. Kijk, de grote olifant in de Kamer is dat we een tekort aan woningen van 390.000 hebben. Volgens het recente onderzoek dat is gedaan. Dat is een probleem waar we al 10, 15 jaar tegenaan hikken. Is dat er onvoldoende woningen zijn gebouwd. Ook op dit moment zie je dat de cijfers weer achteruit gaan. En dat is een automatisch giftige cocktail van natuurlijk het stikstofprobleem uit het verleden. We hebben de rente, we hebben tekorten ook bij bouwbedrijven en personeel. Arbeidsmigratie zijn we weer. Ja, dan kom je toch weer bij arbeidsmigratie. Ja. Alles hangt echt met elkaar samen. Dus dat maakt het ook zo moeilijk op te lossen. Want al die problemen zijn met elkaar verbonden, linksom of rechtsom. Ja. Dan ligt er een ambitie in het hoofdlijnenakkoord om structureel 100.000 woningen per jaar erbij te bouwen. Nou, dat is de afgelopen jaren niet gelukt. De cijfers lijken eerder wat omlaag te gaan. En als je dan kijkt naar de manieren, dan staat het. Ja, hoe wil het kabinet dat? Dat vraag je dan af. En dat zal dan nog verder uitgewerkt worden. Nou, straatje erbij, geloof ik, lees je dan. Hè? En het bouwen van huizen gaat voor het bouwen van windmolens. Nou, dat doet het misschien goed bij een deel van de achterban. Maar dan ga je de problemen allemaal niet meer oplossen. Dus wat ik mis van dit kabinet, en dat ligt dus een ongelooflijk grote uitdaging voor Mona Keijzer. En de vraag is, gaat ze dat waarmaken? Om die olietanker de andere kant op te sturen. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar nou, ik zie het niet gebeuren. Mag ik daar even het volgende bij opmerken? Dan kom ik bij u, meneer de Gruyter. Ze werd dus bij de hoorzitting, moest Mona Keijzer, werd u geconfronteerd met haar eerdere uitspraak, namelijk dat ze tegen die wet was en nu is ze voor. Daarvan zei ze dat ze hem echt gaat uitvoeren. Daar is geen twijfel over mogelijk, citeer ik nu. En nu voegt ze eraan toe, en nu citeer ik weer, de regelgeving op zo'n manier moet worden vormgegeven dat er nog verhuurd wordt. Met andere woorden, ze maakt al kenbaar dat ze actiepunten gaat maken om dus de wet wel natuurlijk gewoon uit te voeren zoals het staat, maar hier en daar bij te sturen, af te veilen of weet ik het wat. Meneer de Gijs, als het aan u ligt, wat zou mevrouw Keijzer moeten doen? Nou, wat overigens wel belangrijk is, kijk, er is ook dat die wet er nu eindelijk is. Het is wel heel belangrijk dat er op een gegeven moment duidelijkheid kwam. Hè? Dat merk je ook bij investeerders. Het grootste probleem is eigenlijk helemaal onduidelijkheid. Dus ik hoop niet dat Mona het nu weer heel onduidelijk maakt. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken hoe het op... Kijk, vastgoed, volkshuisvesting is eigenlijk echt een lokaal iets. Dat wordt met name gewoon door de lokale wethouder en de lokale directeur ontwikkeling gedaan. En wat je nu ziet is eigenlijk dat die nieuwe wet, er is onderzoek naar gedaan dat ik geloof al in 47% van de gemeentes er al allerlei andere, dus iedereen heeft helemaal zijn eigen invulling eraan gegeven. En die nieuwe wet moet een minimum worden. Dus geen maximum, het moet een minimum worden. Dus je mag het bijvoorbeeld nog socialer maken, maar het mag daar niet onder komen. Ja, dus één belangrijke taak zal zijn, zorg nou alsjeblieft voor uniformiteit. Nou, er zijn een paar zaken, bijvoorbeeld al die waarvan Amsterdam zegt, hè, je hebt een, om het even simpel te zeggen, om nieuwbouw toch te stimuleren, mogen die huren van die middensegment in dat bij de nieuwbouw 10% meestijgen. Nou, wat je daar al ziet, is dat natuurlijk ontwikkelaars in Amsterdam al heel bang zijn dat via de achterkant met een verhoging van de erfpacht, ja, gewoon weer omhoog gaat. Dus het feit dat er totaal geen uniformiteit eigenlijk is in het land, en iedereen zit allemaal te praten met Den Haag, maar het wordt echt lokaal geregeld. Ja, daarmee is natuurlijk wel ook, tot groot applaus van u en uw collega's, is natuurlijk wel, de procedures zijn verkort. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Hè? Hugo de Jonge heeft die ook echt op ingezet. Ja. Maar dan moeten we nog zien hoe dat gaat. En dat is natuurlijk eigenlijk, ja, uiteindelijk is de kern, en dat is overigens wel interessant als je gaat kijken naar de politiek. Een paar jaar geleden toen dit probleem ontstond, althans toen het zichtbaar werd, toen zeiden ook veel, met name linkse partijen, zeiden, nee, heeft niets te maken met vraag en aanbod. Het heeft hele andere redenen. En nu, dat hoor je inmiddels niet meer. Iedereen is het al over eens dat er gewoon gebouwd moet worden. Ja, en daar moet dus ook veel meer aandacht naar gaan. Maar gaat u mee in het verhaal van Jean Dome? Dus die dreunt eigenlijk alle uitdagingen, schuinstreep problemen op. Ja. Van, ja. Nou, laat ik dan de huurwet nemen. Stikstof, arbeidsmigratie, rente omhoog. Wat de heer Dome volgens mij zei is van dat er eigenlijk in het hoofdlijnakkoord weinig staat over hoe ga je dan die woningen bouwen. En dat is een nadeel, maar toen ik het las, vond ik het eigenlijk een voordeel. Want? Nou, omdat toen heb ik zitten duimen en ben ik regelmatig naar de kerk gegaan in mijn woonplaats om te zorgen dat of de VVD of de BBB dit departement kreeg. En dat er dus een minister zou komen, ja, die hier zijn eigen invulling aan kan geven. Want als het helemaal uitgeschreven was. Deze zin roept wat vragen op. U bent naar de kerk gegaan? Nou, wat bedoelt u? Nee, ik heb echt te duimen dat er wel een BBB of VVD-minister op zou komen. Oh, nee. Op dit departement. Maar dus het hoofdlijnenakkoord is geschreven. Dat is zo zeker, open. Maar ik ben ook benieuwd even, want jullie als vastgoed hebben enorm gelobbyd de afgelopen maanden. Ja. Zijn jullie wel voldoende dicht bij het vuur gekomen? Nee, helemaal niet. Kijk, hoe komt dat? Omdat wij een slecht lobbyapparaat hebben, vind ik. Dus dat is eigenlijk de IVBN en de NEPROM. Daar moet ik heel erg uitkijken dat ik niet in het mijn eigen club van de grote institutionele beleggers. Ja, en de NEPROM van de projectontwikkelaren. Ik vind dat daar niet goed is gelobbyd. En ik vind maar welke fouten zijn gemaakt? Want je zou kunnen zeggen, dit is zo'n nationaal probleem waar iedereen mee te maken heeft. Ja, hoe kan het dan dat je dan daar geen gehoor voor vindt? Nou, eigenlijk heel simpel. Op een moment, kijk, ik zeg niet hoe ze het wel hadden moeten doen, maar wat wel helder is, is op het moment dat er nog steeds een verkeerd narratief de boventoon heeft en er nog steeds ook vanuit de overheid enorm argwanend naar die sector wordt gekeken, ja, dan doe je natuurlijk iets nog niet goed. Nee. Maar rekent dat u ook uw eigen sector aan? Dat argwaan wat dus zo groot bestaat en is de sfeer van we moeten die markt beteugelen, want van hun hoeven we het niet te verwachten. Dus nee. Nou ja, kijk, dat is op het moment dat natuurlijk de politiek heeft gezegd van, met name daar is Hugo de Jong natuurlijk mee begonnen, ja, we moeten de regie terughalen van de markt. Ja, toen, mijn inziens had toen meteen de markt moeten zeggen en de lobbyorganisatie moeten zeggen, de regie terugnemen. nemen. Er is geen enkele branche, geen enkel product te bedenken waar de regie van de overheid zo immens op is. Als je gaat kijken, de overheid bepaalt waar ik moet bouwen, wat ik moet bouwen, hoe ik het moet bouwen, hoe het eruit moet zien, welke kleur het moet zijn. En die bepalen ook exact hoe ik het moet exploiteren. Dus, en doen ze al heel lang. En dan zit ik in een discussie op de radio met een raadslid van de PvdA, was het geloof ik, in Amsterdam. En die zegt dan 3 jaar geleden tegen mij: ja, maar er moeten veel meer betaalbare woningen bij. Zeg ik, mevrouw, wij moeten al 8 jaar lang in Amsterdam 80% gereguleerd bouwen. Dus waar heeft u het over? Jasper van Dijk. Ik zag uw vinger zo netjes op. Dank u wel. Ja, over die regie. Hè, want voor mij ging dat ook wel over de regie tussen de landelijke overheid en de regionale overheid. Hè? Want heel veel van die eisen over welke kleur moet en of er misschien koperen beslag op moet, heeft ook te maken met wat voor eisen gemeenten allemaal weer stellen aan die nieuwbouw. En volgens mij staat daar ook een deel van het punt van: ja, kun je niet dan als landelijke overheid hier weer meer een rol pakken, hè, om te voorkomen dat op allemaal lokale plekken, door lokale belangen, bestaande inwoners bijvoorbeeld tegenhouden dat er huizen bij gebouwd worden. Ja. Meneer Van Dijk, even, meneer De Ruiter trekt ook een beetje zijn eigen kritische broek aan door te zeggen: wij als sector hebben ook het verkeerde verhaal, het narratief zoals hij dat noemde, laten ontstaan. Hoe kijkt u naar die analyse? Nou ja, ik denk ook dat het een heel moeilijk verhaal is om goed te vertellen. Hè? Want het idee dat mensen, dat de huren te hoog zijn voor mensen en dat je met zo'n regel, hè, huurregulering, de huur kan verlagen en dat er mensen mee geholpen zijn, dat stuk is evident. Hè? Dus dat is heel duidelijk, dat kun je heel goed verkopen. Maar het tweede stukje, hè, ik moet al denken aan de uitdrukking beter duur dan niet te krijgen, dat als je de boer gaat reguleren en dan uiteindelijk zijn er dus mensen die niet aan zijn huis komen, dat is een veel ingewikkelder verhaal. Hè? Wij hadden net ook al een gesprekje erover, waar jij zegt: ja, maar dan gaat er iemand anders in het huis wonen, het schuift toch door, dus waar gaat dit nou mis? Ja. Maar waar gaat dit uiteindelijk mis? Het probleem is dat op het moment dat je dit soort huizen goedkoper maakt, er bijvoorbeeld minder mensen in zo'n huis gaan wonen. En dat betekent dat eigenlijk, en ja, dat vinden sommige mensen niet heel fijn om te horen, maar dat prijzen ook nog niet zo'n gekke manier zijn om dingen te verdelen. Om te kijken, als iets duur is, dat sommige mensen dan iets wel kunnen betalen en andere dingen iets niet kunnen betalen. En als je dat weglaat, dan krijg je dus wachtlijsten en andere mechanismen. En de meeste onderzoeken zeggen dat uiteindelijk dat niet zorgt voor een betere of eerlijkere verdeling van woningen onder mensen, ook onder mensen met minder inkomen, dan gewoon toch een hogere huurprijs. Dat mensen toch aangewezen zijn op die marktprijs. Jean Dome, even de andere econoom hier. Dus eigenlijk zegt hij, met meer regie is juist misschien wat de mensen die het meest nodig hebben, komen het bekijzen vanaf. Ja, maar dan, je kan het ook wat handen geven. Alleen dus even in de microfoon, dat hoor ik. Je kan het ook als, kijk, het probleem lijkt me op het moment dat je minder regie toepast. Uiteindelijk, laat ik zeggen, ik val toch terug op die stelling van het staat of valt. Met, ik denk steeds aan dat getal van 936.000 woningen die gebouwd zouden moeten worden. Op het moment dat je op dat vlak achterblijft, en dat is toch de bottom line, dan vallen dus heel veel. Dan kun je beleid maken en hoofdlijnakkoorden schrijven tot je een ons weegt. Maar dan ga je het niet redden. Maar ik ben het helemaal mee eens. Ik ben het helemaal mee eens dat er wel regie moet zijn. Hè? Mm. Waar het mij om ging, is de opmerking: we moeten de regie terughalen. Mm. Ja, dat is gewoon kwats. Overigens, wat Jasper van Dijk zegt, klopt ook helemaal. Dus het is alleen nooit echt goed uitgesproken door Hugo de Jonge. Ga je nou de regie van de lokale overheid terughalen of bij de markt? En ik weet niet of hij dat helemaal bewust heeft laten zweven in het midden. Maar wij hebben natuurlijk altijd toegejuicht vanuit de branche om die regie gedeeltelijk vanuit de lokale overheden terug te halen. Ja. Heeft u trouwens, het is ook interessant, zo'n PVV is natuurlijk heel belangrijk om daar nu goede contacten te hebben, om je eigen verhaal daar goed te kunnen vertellen. Kunt u daar binnenkomen? Of neemt u de telefoon op als u belt? Weet ik, ik heb het nog nooit geprobeerd eigenlijk. Ik vind het wel een intrigerende partij, moet ik zeggen. Nou ja, zeker als het hier om gaat. Ik bedoel, deze maken de besluiten ongeveer nu. Op dit gebied weet ik niet. Kijk, Mona Keijzer weten we natuurlijk heel goed hoe die erin zit. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik vind het wel heel interessant om te gaan kijken hoe gaat ze dit allemaal uitvoeren. Maar dat zegt u, ik weet heel goed hoe ze erin zit. Want dat is eigenlijk, ligt dat nog allemaal relatief heel open. Ze weet alleen dat ze moet gaan werken met een wet van de voorganger. Maar hoe zij er zelf in zit, dat weten we allemaal. Hè? Zij zit natuurlijk gewoon 180 graden anders in dan Hugo de Jonge. Dat vind ik ook zo fascinerend. Ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen, in ieder geval in de branche, Alleen al dachten, ja, erger dan Hugo kan het niet worden. Nou, zo zit ik er niet helemaal in. Maar dat is natuurlijk wel een beetje de sfeer. Ik begrijp dat u uw hoop op deze mevrouw heeft. Maar het feit dat dit ministerie zo weer formeel zoals het ooit klonk, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting heet, dat ademt en spreekt maar één ding. Wij bepalen het hier. Ja. Wij hebben de regie. Ja, maar weet je wat er gaat gebeuren? Er gaat gewoon ze maken er echt, in mijn optiek, echt een puinhoop van. En dit gaat gewoon, de wal gaat altijd het schip keren in mijn optiek. Maar ja, dan moet dus eerst veel narigheid voor ontstaan. Maar welke narigheid hebben we het dan over? Nou, dat het steeds verder terugloopt. Het is, kijk, we hadden een uitzending die hierover ging. En dan zet daarna op LinkedIn iemand een post daaronder. Ja, nou eindelijk, want nou hoeven mijn kinderen, die hoeven geen 1600 voor een appartement te betalen. Dan zeg ik, meneer, u begrijpt nou net precies het punt niet. Uw kinderen hebben helemaal geen appartement om uit te kiezen. En dat is wat er gewoon gaat gebeuren. Je kunt helemaal niet. Het is helemaal niet van. Het is niet dat het nu allemaal eerlijker is. En dat je kinderen die in Amsterdam gaan studeren. Nu ineens wel. Nu komt die wet er. Nu hebben we ineens wel allemaal appartement. Helemaal niet. Jasper van Dijk. Jean Domo riep net ook al. Gooide de vraag ter tafel. Eigenlijk. Na hoe lang is het reëel om te zeggen. Dat we eigenlijk echt in beeld hebben. Wat het effect van deze wet is? Kun je dan zeggen een half jaar, een jaar. Misschien zeggen ze 2 jaar. Dus, waar meneer De Guijten noemt. De wal die het schip keert. Waar zit het moment ergens? Nou ja, ik denk dat het voor een groot deel ook geleidelijk gaat. Hè? Want de wet zegt dat zolang je een lopend huurcontract hebt, je gewoon de huur kan vragen die je al hebt. Dus je bent pas gebonden aan die lagere huur op het moment dat er een nieuwe huurder in komt. Dus ik denk dat vooral verhuurders, op het moment dat een huurder uit het huis gaat en ze moeten overwegen, ga ik nou een nieuwe huurder zoeken voor het lagere bedrag of niet, dat ze dan gaan overwegen, ga ik het verkopen of niet. En dat betekent per definitie dat het relatief geleidelijk zal gaan. Dus ik denk niet dat je in een half jaar kan evalueren. Het is toch allemaal ik word er toch ook wel somber van. Hè. We zijn dus, dit kabinet staat morgen op het bordes bij de koning. We hebben geen flauw idee hoe lang het blijft zitten. De voortekenen zijn misschien niet helemaal gunstig. We hebben hier een probleem. Als ik toch even wat verder terug naar het verleden mag. Hè. We hebben in Nederland een soort, dat is een onderstroom van onvrede over migratie. En op het moment dat een overheid ook tekort schiet in zijn publieke dienstverlening. We zagen dat in 2002 met wachtlijsten in de zorg. We zien dat nu met lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. We zien dat met jonge mensen die heel moeilijk aan een betaalbare woning kunnen komen. Het vooruitzicht lijkt eigenlijk dat, ja, we lopen het grote risico dat dit probleem gewoon de komende jaren, en zeker als dit kabinet, verhoeden het, maar ook wel snel valt, dat dit probleem blijft bestaan. En dit ontwricht uiteindelijk, dat tast het weefsel van de samenleving aan. Daar ben ik van overtuigd. U zegt eigenlijk volgens mij ook dat dit onderwerp bijna te groot is om het alleen door die ene minister te laten doen. Dus je moet ook allerlei andere mensen. Kijk, neem bijvoorbeeld de vrijgekomen. Ik word niet optimistischer door wat u beiden vertelde. Dus het bevestigt eigenlijk alleen maar. Daarom vind ik het ook. Ik blijf het dus zo bizar vinden dat als er zoveel onafhankelijk onderzoek is, dat al die kamers op een enkele na het er allemaal gewoon doorheen jassen. Ja, ik vind het bizar. En want het gaat nogal over iets. En het enige narratief wat iedere keer geldt is van, en je ziet het ook terug van, ja, die beleggers moeten maar eens met wat minder rendement doen. Dan die mensen die dit zeggen, en dit zijn politici die dit zeggen, die hebben echt geen idee waar ze het over hebben. Het over beleggers. Dus als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, institutionele beleggers, pensioenfondsen, die locaties aankopen voor een rendement van onder de 4%. Je kunt zelf zeggen, is dat niet bijna gevaarlijk? Dan moeten gewoon uiteindelijk ook gewoon ambtenaren hun pensioen van krijgen. 4%. Ze moeten maar met bruto rendementen. Ze moeten maar met wat minder rendement doen. Ja, maar dan heb je er dus echt geen verstand van. Maar, en dan wordt er dus puur populisme bedrijven. U bent een middelgrote volgens mij op de markt. Mag ik u zo 40 mensen in dienst? Hoeveel vierkante meter? We hebben 500.000 vierkante meter nu in ontwikkeling. En dan wat ben je dan? Ben je dan een leuke middenmotor? Een subtopper, waar ben je dan uit? Ik vind mezelf natuurlijk een Champions League, dat begrijp ik, maar even nee, subtopper. Subtopper. Ja, subtopper. Maar wat betekent, geef ons nou eens, ik hoef niet al je doopzeel meteen te liggen, maar geef ons nou eens mee, wat betekent dit nou voor een bedrijf als dat de U? U bent de hele dag bezig, goede locaties, woning bouwen, kantoren. Ja, dat is echt een groot probleem en dat is natuurlijk een beetje. Ja, maar maak het eens concreet, waar hebben we het over? Wat gebeurt er? Eigenlijk al je projecten die nu lopen als het gaat over woningbouw, maar het gebeurt, wij ontwikkelen ook kantoren, daar gebeurt natuurlijk hetzelfde voor feitelijk, om andere redenen. Maar woningbouwprojecten die gewoon niet doorgaan. Kijk, en als een woningbouwproject, als wij inschatten dat het ongeveer 4 jaar duurt van start tot zeg maar startbouw, maar het duurt nu 8 jaar of 9 jaar, dan komen wij natuurlijk gewoon bedrijfsmatig regelmatig in het probleem. Maar dat is. Maar ja, daarvoor, en we moeten ook even opmerken. Want met die kantorenbouw is het hommeles nu, hè? Daar is het heel, heel spannend. Er zijn veel mensen die veel minder naar kantoor willen gaan. Er staat ook steeds meer leeg. Staat er ook? Nee, dat valt mee. In Nederland is de leegstand ongeveer 10%. In Amsterdam onder de 7%. Die zit met name in niet duurzame kantoren. Dus kantoor is eigenlijk een heel. Het gekke nou, laat ik het anders zeggen dan. Want anders dan moet ik het toch even. Het punt is dus: op de absolute A-locaties wil het nog werken. Maar zeker de kantoren die op minder goede locaties liggen, hebben het steeds zwaarder en het perspectief wordt ook niet zo groot. Ja, dat is toch niet helemaal waar. Want zeker ook op, zeg maar, als je kijkt naar naar de provinciesteden, daar komt niets meer bij, want daar is de rekensom niet meer rond te maken. Precies. Dus als je daar een kantoor hebt, dan is het over het algemeen juist heel goed verhuurd. Je moet natuurlijk alleen wel gaan investeren voor duurzaamheidseisen. Wat overigens iedereen doet, behalve ongeveer de overheid zelf. Maar dat moet wel gebeuren. Maar die kantorenmarkt is niet zo slecht. Alleen de beleggingsmarkt van kantoren is heel slecht. Juist. Dus eigenlijk omdat in Manhattan de kantoren leegstaan, komen investeerders niet meer naar Nederland. En die verkopen, buitenlandse investeerders, verkopen hun kantoorbelegging in Nederland. Maar als je gaat kijken naar woningbouw, dus al onze woningbouwprojecten liggen allemaal feitelijk stil. En dat is, ik zit hier niet huilie voor ons te doen, maar gewoon dat betekent wel maatschappelijk wat. En dat is niet alleen bij ons, dat is bij al onze concurrenten. En eigenlijk de sfeer die wij proeven bij, laten we zeggen, bijvoorbeeld het grondbedrijf Amsterdam. Niet bij een Renier van Danzig, de wethouder, die ziet de problemen. Maar bijvoorbeeld bij een grondbedrijf, die denken eigenlijk, nou, die meneer De Gruyter, die zit gewoon te wachten tot hij nog meer kan verdienen. Ja, en zolang die onbegrip onderling, of eigenlijk wantrouwen onderling is, ja, dan krijg je dit gigantische probleem niet van de grond. Nee. Maar dit is al. Ja, meneer Van Dijk? In welke mate dit nu samenhangt met die wetbetaalbare huur? Want in ieder geval mijn beeld is dat, dat is natuurlijk een specifieke bandbreedte van huizen die net iets meer punten dan de huidige sociale huurgrens hebben, die dus omlaag gaan in prijs. En in ieder geval uit onze database, dat het vooral particuliere verhuurders zijn. Dus zit dat in wat jullie, die projecten die bij jullie nu stil liggen, zitten er nou echt veel huizen bij die dan precies in die bandbreedte van die verhoging van de puntengrens vallen? Nee, goed gevraagd, goed gezegd. Het is natuurlijk een beetje de perfect storm. Hè? Er zijn macro-economische redenen waar in ieder geval Hugo de Jonge niks aan kan doen en Mona Keijzer niet zal gaan veranderen. Het zijn oplopende kosten geweest de afgelopen jaren. Het is een stapeling van lokale eisen van lokale wethouders die duurzaamheid, sociaal, alles op elkaar stapelden. Maar wat daar nu bij is gekomen hierdoor, en dit is echt de realiteit dat buitenlandse investeerders die vinden het gewoon onbetrouwbaar. En dat is ook heel logisch. Want er zijn buitenlandse investeerders, pensioenfondsen, die kopen in Nederland een locatie en die zetten dat in een model. Die zetten in een model en dat moet gewoon een bepaald rendement opleveren. En op basis waarvan ik het ooit aan ze heb verkocht, na 4, 5, 6 jaar, gaat ineens de overheid sleutelen aan de bestaande regelgeving. Waardoor hun hele model verandert. Nou, en nu zeggen ze, ja, meneer De Gruyter, ik kan wel een pand van u kopen met daarin 100 woningen. En daar zitten gewoon 80 gereguleerde woningen in. Hè? Dat is gewoon een maatschappelijk verhaal. Maar ja, ik kan het nu alweer van u kopen. Maar ik weet het nog zo net niet. Want als over een paar jaar ze weer aan gaan sleutelen, ja, wat is dat model wat u mij voorschoot het dan waard? Ja. En dat is een reëel probleem. En dat is een reëel probleem waardoor al die grote projecten, al die grote complexen, gewoon nu stilstaan. Maar het is die perfect storm. Hè? Dus het is niet alleen dit. En hoeverre speelt dan bijvoorbeeld het punt wat wij het uitgebreid over hadden met arbeidsmigratie? Is gewoon als u een ontwikkeling heeft en het moet gebouwd worden, hoeverre speelt dat voor u? Nou, op dit moment niet, want de aannemers landelijk die beginnen gewoon ruimte te krijgen. Dus dit is natuurlijk niet als alles stil ligt, ja, dan heb je ook werk over. Dus dat probleem speelt op dit moment niet. En wij zien ook gewoon, er is wel een bepaalde afvlakking in de kosten. Maar nog niet, dat maakt het niet. Waar zit hem dat in, afvlakking in de kosten? Ja, dat is gewoon minder werk. Dus als je, op een gegeven moment, als er natuurlijk minder werk is, minder projecten die doorgaan. Als je als beursgenoteerde bouwonderneming 50 projecten in de dingen hebt staan, in de pijplijn hebt zitten. Maar daar gaan er 45 nu allemaal on hold. Dus wat ik in mijn kleine bedrijfje heb met projecten die stilstaan. Ja, dat heeft natuurlijk iemand van een groot bouwbedrijf natuurlijk ook. Maar dan, maar dan nog even veel groter. Goed. En even dan toch naar die andere vraag even terug. Dat je zegt, is het reëel om, wij spreken volgend jaar zomer, dat je echt definitief de balans kan opmaken wat het effect van de huurwet van Hugo de Jonge is? En dan van Mona Keijzer? Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik zei altijd tegen Laurens Ivens, ik zei, dat is de vorige wethouder. Zei ik, ja, u bent de wethouder die de meeste lintjes doorknipt, maar de minst vaak de eerste paal slaat. Ja. Maar die lintjes doorknipt, dat is wat iedereen ziet. Maar die eerste paal, ja, dat is natuurlijk voor, ik bedoel, kijk, een project, als ik nu een project start, duurt het 8 jaar voordat ik ga opleveren. Start bouw, opleveren zelfs al. Ja, dat dus tegen de tijd dat je dingen echt gaat merken. Jean Dome, ja. U heeft eigenlijk een aantal keren toch wel verontrustende woorden gesproken. Het woord veenbrand viel al even. Dat maatschappelijke ongenoegen. Nou ja, het is wel de ongelooflijke open deur die ik intrap. Maar het is een enorm groot maatschappelijk probleem. En ik zie de oplossingen er nog niet aankomen. Als ik u ook wel hoor zeggen inderdaad dat op het moment waarop Mona Keizer dan deze regelgeving kan evalueren. Ja, niet volgende zomer. Dus dat betekent dat je dus door het erg op tijd ingezet. Het kost heel veel tijd. Ik denk wel dat waar we optimistisch over moeten zijn, is dat natuurlijk er zijn genoeg ondernemers, ook in onze branche, die natuurlijk wel gewoon ook doorgaan. Hè? Het is niet zo dat dus je zult ook zien dat mensen natuurlijk toch wel wegen gaan vinden. Maar in plaats van eigenlijk de markt stimuleren, wat op dit moment echt zou moeten, wordt de markt eigenlijk gefrustreerd. Met deze weinig positieve woorden, maar misschien daardoor niet net zo belanghebbend, ronden wij af. Ik ga hartelijk danken. Econoom Jasper van Dijk, hij is de onderzoeksleider van het Instituut voor Publieke Economie. Jean Dome, journalist van het FD. En Maarten de Gruyter, die direct van het Schiphol hier naartoe kwam. De projectontwikkelaar en mede-eigenaar van Boelens de Gruyter. Ik dank u voor het luisteren. Volgens mij staat het nog steeds 0-0. Hè? Ja. Dat betekent dat we direct naar de collega's gaan van Langslijn Omstreek op deze zender met Guylaine Plag en Hans van der Steeg. Ik zeg u nogmaals, dank voor het luisteren. Zoals iedere maandagavond 8:30 zet u de radio aan WNL Haagse Lobby. Voor het nieuws zit er klaar Ties van Kesteren. Voor nu, dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week.